رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں، مونی سے انسو جہاں، تجھ سرتبا کسی نے بھی پایا نہیں، تو حبیب خدا رب نے تیرے سوا، عرش پر کوئی مرسل بلایا نہیں، رحمت دو سے انسو جاں، تجھ سرتبا کسی نے بھی پایا نہیں، تو ہے عالی نسب، تو ہے محبوب رب، تو ہے امی لقب، ماں سوا جبریل نے، پل کے مل مل کے قدموں سے جبریل نے کہہ کے قم قم کسی کو جگایا نہیں، رحمت دو جہاں، رحمت دو سے انسو جاں، تجھ سرتبا کسی نے بھی پایا نہیں، رحمت دو جہاں، تو ہے آقا کل، تو ہے فخر الرسل، تو ہے خیر صدر العلا، تو ہے آقا کل، تو ہے فخر الرسل، تو ہے خیر الورا، تو ہے صدر العلا، اب نہ بھیجے گا کوئی نبی میرا رب، اب نہ بھیجے گا کوئی نبی میرا رب، تجھ سے پہلے کوئی تجھ سا آیا نہیں، رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں، مونے سے سو جاں، تجھ سرتبا کسی نے بھی پایا نہیں، رحمت دو جہاں، اک متاع گرا مایا قرآن ہے، وہ دو تجھ کو ملی، ایک متاع گرا مایا قرآن ہے، وہ دولت ہے جو صرف تجھ کو ملی، تاج لولا کے کا تیرے سر کے سوا، تیرے سر کے سوا، حق نے سر پہ کسی کے سجایا نہیں، رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں مونسے انسو جا، تجھ سرتبا کسی نے بھی پایا نہیں، رحمت دو جہاں انبیاء یوں تو دنیا میں آئے کئی، لیکن ان کی امامت تجھے کو ملی، انبیاء یوں تو دنیا میں آئے کئی لیکن ان کی امامت تجھے کو ملی، وصف ختم الرسل کا بھی تیرے سوا، وصف ختم الرسل کا بھی تیرے سوا، انبیاء کے مقدر میں آیا نہیں، رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں مونسے انسو جا، تجھ سرتبا کسی نے بھی پایا نہیں، رحمت دو جہاں کوئی روئے یہاں، کوئی چیخے وہاں، کوئی مضطر ادھر، کوئی بے کل ادھر، کوئی روئے یہاں، کوئی چیخے وہاں، کوئی مضطر ادھر، کوئی بے کل ادھر، وہ گئے جا بجا ان کو تیرے سوا، سوا جام تسکی کسی نے پلایا نہیں، رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں مونسے انسو جا، تجھ سرتبا کسی نے بھی پایا نہیں، رحمت دو جہاں سید المرسلین شافع مذنبی، راحت عاشقی روح دین مبی، سید المرسلین شافع مذنبی، راحت عاشقی روح دین مبی، عاصیوں کو کسی نے قیامت کے دن، عاصیوں کو کسی نے قیامت کے دن، حق سے تیرے سوا بخشوایا نہیں، رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں مونسے انسو جا، تجھ سرتبا کسی نے بھی پایا نہیں، رحمت دو جہاں میرے اعدا بہت، میرے حاسد بڑے،